حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا جو معاملہ کرنے میں سادہ اور کمزور تھا۔ اس کے گھر والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، فلاں پر پابندی لگا دیجئے، وہ خرید و فروخت کرتا ہے حالانکہ وہ معاملہ طے کرنے میں بہت کمزور ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور خرید و فروخت سے منع فرمایا تو اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اس کام سے نہیں رہ سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم خرید و فروخت نہیں چھوڑ سکتے تو کہا کرو، لاؤ اور لو، یعنی معاملہ نقد کرو اور دھوکہ فریب نہیں۔ ابو ثور نے اخبارنا سعید کے بجائے ان سعید کہا۔ سننے ابو داود، حدیث نمبر 3501۔